Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Лукашэнка вызваліў ад пасадаў генералаў, адказных за парушэнне паветранай прасторы шведскім самалётам. Дзярждэп ЗША зноў скрытыкаваў парушэнне свабоды рэлігіі ў Беларусі. Каля 2000 назіральнікаў збіраецца вылучыць грамадская кампанія за справядлівыя выбары. Гэта і іншыя навіны на працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Старшыня дзяржаўнага памежнага камітэту генерал-маёр Ігар Рачкоўскі і камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі суперспаветранай абароны генерал-маёр Дзмітрый Пахмелкін вызваленыя ад займаных пасадаў за неналежнае выкананне службовых абавязкаў па забеспячэнні нацыянальнай бяспекі. Такое рашэнне прыняў кіраўнік краіны Александр Лукашэнка. Ігар Рачкоўскі будзе залічаны ў распараджэнне дзяржаўнага памежнага камітэту Дзмітрый Пахмелкін у распараджэнне міністра абароны. Поўнай службовай адпаведнасці папярэджаныя міністр абароны генерал-лейтэнант Юрый Жадобін, начальнік генеральнага штабу ўзброеных сіл, першы намеснік міністра абароны генерал-маёр Пётр Ціхановскі. Акрамя таго, абвешчаныя вымовы дзяржаўнаму сакратару Рады бяспекі Беларусі генерал-палкоўніку Леаніду Мальцеву і старшыні камітэту дзяржаўнай бяспекі генерал-лейтэнанту Вадзіму Зайцеву. Незалежны вайсковы эксперт Александр Алесін мяркуе, што за мядзвежы дэсант павінны былі быць наказаныя больш высокія чыноўнікі, бо справа ў стратэгічных праліках. Такой большой вины за этими начальниками не было, чтобы снимать. Дело в стратегических просчетах. В руководстве вооруженных сил, в Совете Безопасности заседают люди старой формации. Главное для этих людей это была лояльность личная первому лицу. Госпогранкомитет, в его обязанности не входит наблюдение за воздушными целями. Здесь просчет высшего военно-политического руководства страны, просчет Совета Безопасности. Вот господина Мальцева, который является военным теоретиком нашей страны, и по калькам которого проводилась и военная реформа, и строительство вооруженных сил, вот он должен нести полную ответственность. Эти все вольные наказаны, это как бы козлы отпущения. Единственное, кого справедливо наказали, но мало, это секретарь Совета Безопасности господин Мальцев. А вось меркаванне да адставак за шведскі самалёт былога старшыні Верховнага Савету Беларусі генерала Мечыслава Грыба. Я лечу, что это вельми серьезное покарание для таких высокопоставленных людей. Я не ведаю, те они могли высветить этот самолет, те они не могли. Те это было в махчимостях их службов. А лишь это ж робили не керовники этих установок, этих ведомств. Может, некто недбайно отнесся до выконания своих службовых обовязков. Может, задрамал, может, проспал, может, не звернул уваги. А отказывать пришлось его на таким великим узровнем. Это, как мне кажется, не все покарания. Это он покарал самых высоких керовников этих установ. Покарание вельми суровое. Мяркуе Мечыслаў Грыб. У чацвер на мінулым тыдні Александр Лукашэнка пацвердзіў факт незаконнага ўварвання 4 ліпеня ў паветраную прастору краіны замежнага лёгкаматорнага самалёта, заявіўшы, што службовыя асобы, якія не спынілі дадзеную акцыю, павінны панесці пакаранне. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Мястэчка Карма Добрушскага району на мапе Беларусі кропка заўважная. Тут нарадзіўся народны пісьменнік Беларусі Іван Шамякін. Тут у 200-гадовай царкве пакоіцца мошчы святога Іана Кармянскага. Тут дзейнічае жаночы манастыр. Ці чытаюць тут «Сэрца на далоні» і ці захаваліся ўспаміны пра святога Іанна. Пра Карму чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Дзярждэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы аб свабодзе веравызнання ў свеце зноў падкрэсліў, што ў Беларусі маюць месца факты парушэння правоў і свабодаў розных рэлігійных групаў. У дакуменце гаворыцца, што сёлета такіх парушэнняў было зафіксавана менш з прычыны самацэнзуры рэлігійных аб'яднанняў. Паведамляе Галіна Абакунчык. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі канстатуе, што прадстаўнікі рэлігійных супольнасцяў асцерагаюцца сведчыць пра факты ціску і абмежавання сваёй дзейнасці, каб не сутыкнуцца з яшчэ большым жорсткім пераследам з боку дзяржавы. Ці сапраўды праблемы лепш замоўчыць, чым паспрабаваць іх вырашыць, цікаўлюся ў прэсавага сакратара каталіцкага касцёла Беларусі ксенза Юрыя Санько. Проблем нема. Ёсць законодавство, калі працуецца по законодавству, наприклад, реєструється парафія, не може бути перешкодом. Больш того, костюл зараз супрацовнічає з державою в некоторих акціях сумісних, з тяжкими підлітками супрацовнічають, з дітьми-сиротами працюють. Тяжко мені сказати, наприклад, відносно Гродненської діцезії, як там курує Гродненська, та реагує, наприклад, на те, що там, ну, некоторим святарам справки не даються. Але я відаю докладно, що, наприклад, достатково, що своїх святаро приходять, 4 святара було посвідчено. Православную царкву, як і каталіцкі касцёл, афіцыйныя ўлады называюць асноўнымі рэлігійнымі супольнасцямі Беларусі. Сакратар Менскага епархіяльнага ўпраўлення Андрэй Алешка таксама заяўляе, што ў дзяржавы царквы няма невырашальных праблемаў. Многія рэчы пазнаюцца ў параўнанні. У нас на памяці не столь далёкае мінулае, калі царква пераследавалася, калі руйнаваліся нашы святыні. На сённяшні дзень я не бачу нейкіх істотных перашкодаў дзейнасці праваслаўнай царквы. Ёсць пытанні, якія вырашаюцца шляхам перамоваў у межах законадаўства. Але ў прынцыпе, на мой погляд, принцип свободы веровызнання у нашай краіне існуе не толькі на паперы, але і ў рэальным жыцці. Пратэстанцкая вера ў Беларусі прадстаўлена некалькімі цэрквамі, якія актыўна развіваюцца. Юрыст адной з іх, «Новае жыццё» Сергей Луканін, заяўляе, што высновы Дзярждэпартаменту США аб парушэнні рэлігійнай свабоды ў Беларусі цалкам адпавядаюць рэчаіснасці, гаворыць Сергей Луканін. Многія вернікі, многія суполкі яшчэ жывуць савецкім часам. І, канешне, зараз у нас не такі жорсткі ціск, не такое цяжкае становішча. Але многія суполкі, яны змоўчваюць сітуацыю, у которой яны жывуць. Гэта так, таму што, канешне, тут улады добра папрацавалі, у них ёсць адпаведныя рычагі ціску на суполкі, і гэтых рычагоў шмат. Канешне, я згоден з тым, што надрукаваў Дзярждэпартамент США, сітуацыя са свабодай веравызнання Беларусі, она не паліпшаецца, а не паліпшаецца па той прычыне, што у нас дасюль існуе закон свабодзе совісці і рэлігійных арганізацыях. Гэты закон вельмі рэпрэсіўны па сваёй суці, і ён застаецца асноўнай крыніцай ціска на веруючых. Палітолог і вернік адной з пратэстанцкіх цэркваў Владзімір Мацкевіч мяркуе, што адрознасць поглядаў прадстаўнікоў розных рэлігійных груп на свабоду веравызнання ў Беларусі цалкам адпавядае стану рэчаў з усімі грамадзянскімі правамі і свабодамі ў краіне. Не заўсёды людзі з праблемнай сацыяльнай групы могуць адкрыта сказаць пра свае праблемы, нават калі яны ўсведамляюць іх. Ну, напрыклад, калі ў турме прыходзіць камісія высветліць умовы ўтрымання, то заключённых папярэджваюць, што калі яны будуць скардзіцца, то ім будзе яшчэ горш. І таму яны не вельмі скардзяцца. Так што тут праблема такая вельмі глыбокая. Толькі сёлета ў Менску спецслужбы захапілі прыватны дом, у якім маліліся група пратэстанцкіх вернікаў, а на Градзенчыне адбыўся суд над праваслаўным святаром, які не пажадаў праходзіць працэдуру дактыляскапіі. Адносна царквы «Новае жыццё» па-ранейшаму дзейнічае прысуд аб вызваленні займанага памяшкання і сплочванні штрафу памерам 260 мільёнаў рублёў. З Мянску перадавала Галіна Бакунчык, а зараз наша пытанне. Ці забяспечана ў Беларусі роўнасць рэлігійных канфесіяў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. По религии знаю какие, но что как бы у нас происходит, я не знаю. Особо с этим часто не сталкиваюсь, ну, глядя, как православные католики отстраивают свои храмы, и, по-моему, все в одинаковых правах. А как там, какие у них конфессии, я особо не понимаю. И у нас, вот, пожалуйста, костел, там православные. Я думаю, что никто не обижен. Все-таки, допустим, католическая церковь намного меньше в нашем даже городе, чем обычная православная. Протестанты и мусульмане, вообще, по-моему, их нет. На мою думку, у нас гэтае права дэкларавана ў канстытуцыі, але фактычна яно не забяспечана. У нас больш такім стане прывілегіраваным гэта праваслаўная канфесія. Ну, крышачку горш гэта каталіцкая, а пратэстанты у нас, на жаль, зараз да іх стаўленне дзяржавы вельмі дрэннае. Не знаю. Мне некогда ходить по церкви. По-моему, всем. Абсолютно всем. Даже тем, кому и не стоило. Давать право на религиозную деятельность. В Беларуси у нас, конечно, больше всего православия и католицизм. Остальные все-таки немножко в меньшинстве, именно по количеству. Но никто же режим не запрещает существовать на нашей территории. Как я вижу в данный момент твоими глазами, то выделяется пока наша православная церковь. Она полностью везде участвует, даже в политических процессах частично. Знаю, там были проблемы с католической церковью. То есть они хотели как бы свои помещения забрать обратно. Высылают СИЗО, то же самое. Явно фигурирует православная церковь. Остальные церкви явным образом просто притесняются различными способами. Мне кажется, что все приблизительно равны. В религиозном плане, да. В политическом не равны. Возможно, православие немного лидирует. Условий больше в развитии у православия. У нас одна конфессия в Беларуси, это православная. Католицкая у меньшей ступени. А что тычется протестантских конфессий, то они у неровных умовах. Я как-то не вникала, но чтобы так кого-то ущемляли в религиозном отношении, так этого не слышно. В нашем государстве это нельзя, чтобы как-то конфессии как-то отдельно себя чувствовали. Или, конечно, православные. Католики у нас, по-моему, не очень. Только Западная Беларусь, может быть, там где-то. У них там что-то еще сохранилось. И то туда тоже внедряют православие уже. Мы атеисты, поэтому вообще не знаем про ту часть жизни в Беларуси. Такие отказы мы отримали у Гомелі на питание, ці забезпечена в Беларуси ровность религийных конфессий. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Александр Лукашенко вызвалил от посада у керовника Державного помежного комитета Игоря Рачковского и командующего поветренными силами и войсками СПА Дмитрия Пахмелкина. На минулом тыдні керовник Беларуси признал факт пересечения межи шведским самолетом. Держдепартамент США у штогодовой справоздачи об свободе вервызнания в свете знов подкреслил, что в Беларуси мают место факты порушения правов и свобода в розных релігійных групаў. У суде Центрального району Менску правооборонца Олег Гулак домагается, каб суд признал незаконными деяния МУС и Минюсту, якія зрабили его невыязным с краины. Кіраўніцтва Олімпійскай зборнай Беларусі збіраецца падаваць апеляцыю на вердикт суддзяў, якія пазбавілі штангістку Анастасію Новікаву магчымасці заваяваць медаль. Вы слухаете Радио Свобода. Вось же у суде Центрального района Менску правооборонца Олег Гулак домагается, каб суд признал незаконным деяния Министерства внутренних справов и Министерства юстиции, якія зрабили его невыязным с краины. За ходом процессу сочить наш корреспондент Олег Груздилович. Олег Гулак скорректовал свои потребования, и он потребует зараз признать незаконными деяния этих двух установ, выником ничего, и он тягом 5 месяцев был позбавлен, как гражданин, права выезду за межу. Олег Гулак домагался, как и Минюст, и Министерство внутренних справ признало свои деяния незаконными, але яны, представники этих установ в суде, это не признали. А Алексей Бегун, это начальник департамента миграции и гражданства, заявил, что был техничный сбой, и что и не удокладнил, кто виноват за этот техничный сбой, а представник Минюста в уголе мовляв, факт передачи неких данных на Олега Гулака. Хотя у Олега Гулака есть доведка, выдаденная ранее в Минюсту, что такие данные были передадены у Министерства внутренних справ, и на подставе небыта этих вот фактов, и он и был включен в базу невыездных. Зараз у суде высвятляются эти законно действующие и Минюст, и Министерство внутренних справ. И эти две установки сказали, что все родилось законно, что тягом 4 месяцев они провели проверку и выключили гражданина Олега Гулака с этого списку. Але он потребует доказать ему, что некие деяния саправды велися, бо тягом 4 месяцев чомусь ничего не предпринималось. На жаль, покуль ободва министерства никаких даденных не представили. Суд их обязал представить некие даденные. Другое питание, як у вогуле отрымалось, что Олег Гулак потратил вот такие списки. Представитель Министерства внутренних справ Алексей Бегун сказал, что коля 50 человек по техничной помылке потратили помылку в этот список. Олегу Гулаку ведомо про 17 человек, и все это люди, представники оппозиции, представники медиа, правооборонцы. И он мая подставы мерковать, что они дискриминационно потратили этот список. И судья мусит сейчас разобраться, так это или нет. Покуль отдал указу того, что это саправды дискриминация была не представлена, але судья спробует высветлить, есть еще иные люди в этом списке. Покуль ведомо прозвище одного человека, это судья Талашка НС. Такие чайки есть, только в Волковыском районе судья такие есть, небыто. И вот эта Талашка НС небыто представил данные на Олега Гулака и других людей, и тому они потрапили у базу данных. Але сам, насколько ведая Олег Гулак, сам эта Талашка НС отмовляет и факт. Такая закручивается интрига, кто ж такие Талашка НС, чему он небыто так дейничал и на какой подставе. В суде выявилось, что он, прикладом, ни Министерство внутренних справ, ни Минюст не затекались этим человеком, хотя и он фигурує у базе, як человек, который представил такие данные. Суд перенесен на завтра, в другой половине дня отбудется протяг посежения, и Максиму уже завтра будет вынесено кончатковое решение. Суду Центрального района Менску передавал наш корреспондент Олег Груздилович. Олімпійская зборная Беларусі працягвае расчароўваць сваіх прыхільнікаў. Адзін за адным спыняюць удзел у спаборніцтвах фаварыты, на якіх ускладаліся медалёвыя спадзяванні. Кіраўніцтва Олімпійскай зборнай Беларусі збіраецца падаваць апеляцыю на вердыкт суддзяў, якія пазбавілі штангістку Анастасію Новікаву магчымасці заваяваць медаль, расказвае Ігар Карней. Анастасія Новікава была ці не самым прагназаваным алімпійскім золатам беларусаў. Аднак замест першага месца давялося задавольвацца сёмым. Сама спартоўка пасля незалічанага суддзямі апошняга штуршка заявіла журналістам, што медаль у яе адабралі. Тае ж думкі і галоўны трэнер зборнай Беларусі па цяжкай атлетыцы Аляксандр Ганчароў. Спартсменка проста груба засудзілі. Судили люди, которые не имели права решать так вопрос судьбы спортсменки. Мы тут разбираемся, тут все приехали, руководители делегации. Мы пишем протест на Международную федерацию, пишем протест в Комитет Олимпийских игр. Собственно, будем пытаться каким-то образом решить вопрос, чтобы дать таких грубых ошибок не было. Если сегодня нам, и скорее всего, медаль уже никто не вернет, то, по крайней мере, мы пытаемся, чтобы разобрались с теми людьми, которые таким образом решают судьбу спортсменки. Олимпийский чемпион, тяжкоатлет Леонид Тараненко, так само наракая на судейскую систему, якая склалася ў ягоным відзе спорту. Як сцвярджае славуты атлет, судзіць спаборніцтвы найвышэйшага рангу можа ў літаральным сэнсе чалавек з вуліцы, таму так шмат прэтэнзіяў да судзейскага корпусу. Беспрэдзел. Так прынята ў тяжёлай атлетыкі, што можа любой чалавек з вуліцы стаць суддзёй міжнароднай катэгорыі. Плацяць Аяну, прэзідэнту міжнароднай федэрацыі, 500 баксаў, чытае ў інтэрнэце правіла, і ўсё, ён суддзя. Тут два варыянта: или чалавек заінтарэсаваны матэрыяльна, или дылетант. Адзін з Норвегии, один из Новой Зеландии, один из Тайваня. Тайванец, у них тяжелая атлетика на таком уровне серьезном, но в Норвегии, тем более в Новой Зеландии, я не знаю ни одного штангиста уровня нашего первого разряда. Пытаются утверждать, что Настя раскачивала штангу, но я вам заявляю авторитетно, чтобы понимать, что такое раскачивание штанги, недостаточно прочитать это в газете или в интернете. Засудили 100%. Разом с тем, Леонид Тараненко адзначае і памылкі трэнерскага штабу, які ў пагоні за высокім месцам пагнаўся за канкурэнткамі, неапраўдана нагружаючы Анастасію Новікаву лішнімі кілаграмамі. В рывке, допустим, тренеры допустили ляпсус. Не надо было гнаться за китаянкай, надо было свои подняць 106. И все, и ожидать толчка. А в толчке это чисто дилетантство судей или подкуп. Не было ни одного процента, чтобы ей не считать как первый толчок, так и третий толчок. Пишут уже, конечно, апелляцию, что там писать, я не знаю. Если бы президент Международной Федерации вмешался, чтобы выдали ей вторую медаль, ту же медаль уже не отдадут. Надо просто избавляться от таких судей. Это просто позор. Спынили спаборництво в Лондоне и некоторые иншие белорусские спартовцы. У настольным тэнісе Уладзімір Самсонаў сышоў з дыстанцыі на стадыі 1/8 фіналу, на гэтым жа этапе зажахліла ракетку і лепшая сярод жанчын Вікторыя Паўловіч. Першы матч, але ўжо ў вялікім тэнісе, стаў апошнім для лідара усясветнага парнага рэйтынгу Максіма Мірнага. Разам з Аляксандрам Бурым беларусы прайгралі індыйскаму дуэту. Праваліліся спробы зачапіцца за высокія месцы ў стральбе, бадмінтоне, плаванні, боксе, конным спорце. Арыенцір на 25 алімпійскіх медалёў выглядае ўсё больш прывідным. Тым часам медалі рознай вартасці ў свае скарбонкі паклалі спартоўцы ўжо 4 дзясяткаў краінаў. Расказваў Ігар Карней. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. На хвалях Радіо Свабода кожную суботу. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг. Пазней сёння ў нашым эфіры Альгерт Бахарэвіч расказвае пра Яўгенію Янішчыц. Каля 2000 назіральнікаў збіраецца вылучыць грамадская кампанія за справядлівыя выбары. Пра тое, хто і як плануе сачыць за выбарчай кампаніяй, расказвае Уладзімір Глот. У Беларусі афіцыйна зарэгістраваныя 294 ўнутраныя назіральнікі, якія збіраюцца працаваць на восеньскіх выбарах. Гэтую лічбу назваў сёння Свабодзя сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. З іх 5 будуць працаваць у Цэнтральнай камісіі і 289 у акруговых выбарчых камісіях. Назіральнікаў ва ўчастковыя камісіі натуральна яшчэ не пасылалі, проста таму, што яшчэ і саміх участковых комиссий нема. Яны будут сформированы 8 жнівня по календарному плану. Сярод зарегистрованных назиральников есть и волонтеры с громадской кампании за справедливые выборы, каже национальный координатор кампании Виктор Корняенко. С ними уже проводятся занятки и тренинги. Подрыхтованы методичные допоможники и для назиральников, и для сябров комиссии, и так само рабочие сшитки, по якому яны повинны працаваць. Это як такая инструкция, якую повинен выканаць кожны человек, які збереться удзельнічаць у нашай кампаніі. Там все по пунктах расписано, что ему трэба зрабіць. У рамках кампаніі за справядлівыя выборы плянуюць працаваць і назіральнікі ад аб'єднанай грамадзянскай партыі, каже намеснік партыйнага лідара Василь Поляков. Гэтым разам партыя хоча павялічыць колькасць валянтэраў і за кошт беспартыйных. Мы кажам пра тое, што выбараў няма, але гэта нашы заявы. Вы можаце ўсё гэта праверыць, і для гэтага трэба стаць назіральнікам. Вы можаце нават не ўступаць ў ніякую партыю, мы вас вылучым, але вы не будзеце сябрам партыі, вы самі будзеце назіраць, і вось тады вы самастойна пераканаецеся. Ёсць фальсіфікацыі ці не, вам толькі трэба сядзець на ўчастку і лічыць, колькі выбарцаў, а потым параўнаць з выніком пратакола, бы паглядзець. Ёсць празрыстасць, няма празрыстасці. Вось тады вы зробіце свае высновы. Агулам дэмакратычныя сілы разлічваюць на 2000 назіральнікаў, падсумовае Віктар Карняенка. Мы разлічваем, што абсалютна дастаткова і 1500 чалавек для таго, каб зрабіць такую рэпрэзентатыўную выснову. Але у нас будзе каля 2000 назіральнікаў. Мы раілі з сацыолагамі, якім чынам нам тут паступіць. І вот гэта абсалютна дастаткова лічба для таго, каб зрабіць высновы аб тым, як прайшла кампанія. Выбары ў палату прадстаўнікоў прызначаныя на 23 верасня. З Менску перадаваў Уладзімір Глот. Некаторыя прадстаўнікі апазіцыі, якія вылучаюцца кандыдатамі ў дэпутаты, скардзяцца, што чыноўнікі мясцовай улады сталі часцей чыніць перашкоды як у арганізацыі пікетаў, так і ў зборы подпісаў. На пікет у Берасці наведаўся наш карэспандэнт Павел Константінаў. У адрозненні ад пікету Міколы Чарнавуса, якого спрабавалі прагнаць з баранавіцкага рынку, берасцейскія пікеты за прадстаўнікоў сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і кампаніі «Гавары праўду» Ігара Маслоўскага і Ганны Канюс працуюць без эксцэсаў. Часам тут адбываюцца дыскусіі, часам людзі падыходзяць да кандыдатаў, каб распавесці пра свае праблемы. Нету транспарта, нікакова. Вот мы ідзем пешком, но гэта яшчэ не ўсё. Это улица Дворцовая, на которой нет тротуара. Это ужасно. До слез доходит дело. Зрэдку здараецца, што берасцейцы сталейшага веку паводзяць сябе правакацыйна. Буду сейчас голосовать только за коммунистов. А вы мне еще тут заставляете подпишись. Мы вас просим. А то я вас подпишусь. Мы вас просим, найду тебе дорогу. Однак большасць тых, хто падпісваецца за незалежных кандыдатаў, кажуць, што на выбары маюць мала спадзяванняў. Выбор – это определенная процедура. На нее затрачиваются деньги, надо ходить. Другой вопрос, что твоего голоса ничего не меняется. Патэнцыйны кандыдат Ігар Маслоўскі кажа, што ў адрозненні ад збірання подпісаў па кватэрах, пікет выглядае як добрая рэклама кандыдатам. Людзі не ведаюць сённяшніх дэпутатаў, колькі ўсе падыходзілі, кажуць, мы нікога не ведаем, нікога не бачылі. Вось вы тут стаіце, хаця б вас можна пабачыць. На пікеце Ігара Маслоўскага і Ганны Канюс прысутнічаў намеснік кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Ён застаўся задаволены тым, як людзі рэагавалі на збор подпісаў. Калі мы размаўляем з людзьмі, уцягваем іх у размову, то безумоўна гэта са складанасцямі, але нешта ўсё роўна атрымліваецца. Менавіта таму я супраць байкоту. Гэта быў рэпартаж з Берасця. Альтэрнатыўныя вылучэнцы ў цяперашнюю выбарчую кампанію гэта не толькі прадстаўнікі апазіцыі, ёсць сярод іх і прадпрымальнікі. Аляксандр Шыловіч, садавод са Случчыны, жыве ў вёсцы Падзерскія агароднікі, дзе збірае подпісы выбарцаў. Перадае Вячаслаў Кулік. Сёння гутарцы з корэспандэнтам «Свабоды» Александр Шылович паведаміў, што ў зборы подпісаў яму дапамагаюць перадусім блізкія людзі і сябры. Дапамагае жонка, сын, друзья. Мы паціху, не спяша, время ёсць. Так уже палавіну сабралі, 500, ёсць уже больш, наверное, трохі. Александр Шылович, вясковы прадпрымальнік, пра сваю справу ён расказвае наступнае. Я адкрываў прадпрымальніцтва на закупку яблак. Я браў калхозны сад в аренду, потому что тут все раскрадывает, они ни копейки 10 год не имели за этот сад. Сидел там и день и ночь в этом саду. Спадар Шилович называет и мотивы своего улучшения у кандидаты. Я был тут и годов 12 назад. У своим сельсовете, так? Да, был депутатом. Ну, я обращался и в исполком, и в газету писал. И, ну и, короче, сейчас на эти выборы опять эти местные, что на бабки-то идут. Сад, ну иди, хоть что-то, ты один зимой тут смагаешься. Нема ни бани, ни клуба, вот их все по колхозу пораскидали. Ни мельниц, ни водопровода вот 15 год. Я всю эту компанию позапрошлый год в суд затянул. Ну, в суде что, то я самое. Ну, я думаю, раз вы так, ребята, то я пойду в парламент. Их там челюсти поотвисали, когда подал заявление. Теперь Александр Шилович каже, что боится не конкуренции на выборах, а не сумленных поводзинов сбоку чиновников. При сборе подписей, вот у нас тут дом инвалидов, по больницам, где в приказном порядке, в Горгазе, там вообще в отделе кадров переписали, всех подряд, хочешь ты, не хочешь, иди расписывайся, или за тебе распишемся. Главное они, что возьмут одну подпись за Клещук, и потом уже все, вы не имеете права ни за кого подписываться, и люди боятся. Сказаў прадпрымальнік садавод са Случчыны Александр Шылович у інтэрв'ю нашаму радыё. А зараз пра перадачу «Экспертыза свабоды», якая прагучыць пазней сёння. У «Экспертызе свабоды» перадача на тэму «Две тактыкі апазіцыі ў пачатку выбарчай кампаніі». У краіне ідзе збор подпісаў падтрымку кандыдатаў у дэпутаты. Якой тактыкі трэба прытрымлівацца апазіцыі? Якіх мэтаў яна імкнецца дасягнуць? Якія настроі ў грамадстве? Это пытание обмерковывают за круглым столом «Экспертызы свободы». Подкасу секретар незарегистрованной партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский и наместник старшини руху за свободу Юрач Губаревич. Глядя передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свободу у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Александр Лукашенко вызвалил от посада у керовника Державного помежного комитета Игоря Рачковского и командующего поветренными силами и войсками СПА Дмитрия Пахмелкина. На минулым тыдні керовник Беларуси признал факт пересечения мяжи шведским самолетом. Держдепартамент США у штогодовой справоздачи об свободе веровызнания в свете знову подкреслил, что у Беларуси мают место факты порушения правов и свобода в розных релігійных групаў. У суде Центрального району Менску правоабаронца Олег Гулак домагается, каб суд признал незаконными деяния МУС и Минюсту, якія зрабили его невыязным с краины. Кіраўніцтва Олимпийской сборной Беларуси збирается подавать апеляцию на вердикт суддзяў, якія позбавили штангистку Анастасию Новикову махчимости завоевать медаль.